الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها سورة الشمس ذکر کا فضل سورة ولدنا نزول کې فصل سورۃ قدر نه ده هر کله چې مخ کې فرق وکړه اصحاب المیمنه او مشعمه په دې سورۃ کې د دوالو لپاره امثله بیانې میمنه دا وی امثله او د مشعمه دوالو ذکر کوي او مخکې صورت کې دا غي مشر بیان وکړو چې بې ځایه مال خرج کړي د صورت کې په مثال کې سمودیان بیانې لګاري چې څنګه مال او دولت بغیر مصرف کې صرف کړو نو صورت کې شواهد دي سلور د پاره د فرق دا قائد په میانس کې د چا قائد یو شانتي د چا بل شانتي تفاوت په ذکر کې بیا وا تخویف دنیوي په علاقه د سمودیانو نو فرق ته نسبت کی چه فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس گواد انور وضحاها او روشنائی دادو والقمر او گواد اسپوگمه ذات اللہ کلچ لگی دلی پدی انور پسیدی پل انور پریوزی ادی په لابین لسم اسپو میرا او خیج درست دوڑای دور پسیل کی دلی کن فنہاری ازا جلل او گواہ در وزو کلچ روخان کی دینور لرام یعنی خلقو تیخکار کی چدا یو شانت ندی شمس در وزی دے و قمر دشپی دے سمرا فرق دی باکی او روزوش پاکی واللیل ازا یوشا او گواد اشپا کل جپٹ کی دینور لرا والسمائی وما بنا او گواد اسمان او حغزات چدے جوڑ کردے والارض وما توحا او گواد ازمکا او غزات چې ده خوره کړی ده ټولو کې تفاوت ته اسمان زمکا لیل او نهار شمس او قمر څنګه چې دي کې یواله نشته جداواله دي دغه څه د خلقو په عقایدو کې جداواله دي ونفس و ما سواها او غواز نفس او غزات چدا نفس یې برابر کړې دي څنګه چې بدن برابر کړې دي ودا سي دا نفس هم برابر کړې دي د ټول یو شانتي حال لږه قران کې الله ویلو حجر کې داسې دی په دې چې ویزا سويته کله چې برابر کما ونفخت فيه من روحي نو تصویه کې بدن او نفس یو شانت دي نو پتاو لګي دي چې څنګه دا بدن جوهر دي او ذات یې اشتا نو دا نفس هم یو جوهر دي ذات یې اشتا عرض نه دي فالهمها بجورا او تقوا نو الهام کړه دې نفس ته د دوالو قوتونو ام داغه دا بد کار او عمل ام داغه دا نیک کار دی نفس له دواړه طاقتونه ورکړي دي د فجور او د تقوا که حقیقه که بد کوي که نیکی کوي او که بدی کوي د دې نفس ته دواړو اختیار او د دواړو تعلیم د امتحان لپاره ورکړي دي نو جدا جدا شو قد افلح من زکا نو یقیناً کامیاب شا سوکم چزان اوسا تو دا بدین دا فجورنا وقد خواب من دستا او رسوا شو تاوانی شا سوکم چزان ننباسو پا فجور کی نو مثال ذکر کئی کذبت سمود بتوغوان تکذیب کړو سمودیانو په سبب د خپلې سرکشه ازم با ساشقا کله چې راوچت شو هغه بدبخت په دې کې هغه عاقر چې ناقه هلاک کړی و عقر کړو او قزار وتوی قزار ابن صالح ناغر اوچت شو لاسونه اوگت کړو او خی حلاک کړو فقال لهم رسول الله اوی دیتا دا اللہ پیغمبر صالح علیہ السلام ناقت اللہ و سقیام حفاظتو کہ احفظو حفاظتو که دا اللہ دا دی اخی او دا دی دا ابو دا مزایا کوئی دی تم سموائے او دا دی نمبر دی دا غم مزایا کوئی فکذبو در اوجنکو صالح علیہ السلام فاقروها نو ٹکلی اکڑا غوخا فدمدم علیهم ربهم بذنبهم هلاکت را وسته پدی باندې رب دې په سبب د جرم او ګناه دې سره فسواها نو برابر یې کړو د زمکه سره زمکه په اموار کړه بلا یخاف عقباها او نیریږي الله د چا د انجام نه سورة